Беларускія летапісы. Летапіс вялікіх князёў літоўскіх. У вялікага князя літоўскага Гедыміна 7 сыноў было. Старэйшы Мантывіт, затым Нарымонт, затым Альгерт, бацька караля Ягайлы, затым Яўнут, потым Кейстут, бацька вялікага князя Вітаўта, затым Крыянт, сёмы Любарт. Мантывіду бацька даў Карачаў і Слонім, Нарымонту Пінск, бацьку караля Крэва. Да таго ж князь віцебскі сыноў не меў і прыняў Альгерда да дачкі у Віцебск узяці. Яўнута Гедымін пасадзіў у Вільні на вялікае княжанне. Кейстуту даў Трокі, Крыянту Новгарадак, а Любарта прыняў уладзімірскі князь да дачкі ва Уладзімір і ў Луцак і на ўсю зямлю валынскую. Альгерд, бацька караля Ягайлы, і Кейстут, бацька вялікага князя Вітаўта, жылі ў вялікай дружбе і любові. І не спадабалася ім, што вялікі князь Яўнут так узвысіўся. І змовіліся паміж сабою браты, князь вялікі Альгерд і князь вялікі Кейстут, як бы яго адтуль з Вільні выгнаць, а каму-небудзь з іх сесці на яго месца. Змовіўшыся паміж сабою, яны выбралі пэўны час, калі б да Вільні прыгнаць і заняць горад пад братам, вялікім князем Яўнутам. Вялікі князь Альгерд з Віцебска не паспеў у дамоўлены час у Вільню, а вялікі князь Кейстут прыімчаў да горада Вільні і ўварваўся ў горад. Вялікі ж князь Яўнут выскачыў з горада і ўцёк у горы і даліны, і там адмарозіў ногі. Яго схапілі і прывезлі да яго брата, вялікага князя Кейстута. Ён жа, чакаючы брата свайго старэйшага, вялікага князя Альгерда, пасадзіў яго Яўнута пад варту. А насустрэч брату свайму вялікаму князю Альгерду паслаў ганца звесткаю, што ўжо ў Вільні сеў, і брата свайго вялікага князя Яўнута паланіў. І сустрэў яго ганец у Крэве, і князь вялікі Альгерд хутчэй паспяшаўся і хутка прыехаў у Вільню да брата свайго, вялікага князя Кейстута. І сказаў князь вялікі Кейстут брату свайму вялікаму князю Альгерду: «Табе належыць князем вялікім быць у Вільні, бо ты старэйшы брат, а я з табою заадно жыву». І пасадзіў яго Кейстут на вялікае княжанне ў Вільні, а Яўнуту яны далі за Слаўль. І ўчынілі умову паміж сабою вялікі князь Кейстут і вялікі князь Альгерд, што ўсе іх браты павінны слухацца вялікага князя Альгерда, што здабудуць горад ці воласць усё дзяліць напалам. І прысягнулі яны адзін аднаму быць да канца жыцця ў любові і дружбе і ніколі не задумваць нічога благога. І захавалі яны клятву да канца жыцця свайго. Сыноў жа у вялікага князя Альгерда 12, а ў вялікага князя Кейстута 6. І паміж усіх сыноў найбольш любіў вялікі князь Альгерд князя вялікага Ягайлу, а князь вялікі Кейстут найбольш палюбіў князя вялікага Вітаўта. І яшчэ пры сваім жыцці вырашылі яны, Альгерт і Кейс тут, што быць ім, Ягайлу і Вітаўту, на іх месцах, на вялікіх княжаннях. Яны, вялікі князь Ягайла і князь вялікі Вітаўт, таксама вельмі дружалюбна жылі пры сваіх бацьках. Потым вялікі князь Альгерт памёр, і князь вялікі Кейс тут не забыў просьбы брата свайго вялікага князя Альгерта, з якім да самай смерці ў еднасці жыў, пачаў трымаць князем вялікім у Вільні яго сына, князя Ягайлу, і пачаў таксама прыязджаць на даўнія рады у Вільню, як і да брата свайго старэйшага прыязджаў. Быў у вялікага князя Альгерда нейкі парабак-нябольнік, халоп Вайдыла. Спачатку быў ён пекарам, а пасля князь Альгерд прызначыў яго пасцель сабе слаць і ваду падаваць сабе піць. Пасля Вайдыла так палюбіўся яму, што даў яму князь Альгерд горад Ліду трымаць і ўзвысіў яго. Потым жа, пасля смерці вялікага князя Альгерда, два ці больш гадоў мінула, вялікі князь Ягайла яшчэ больш узвысіў Вайдылу і аддаў за яго сястру сваю родную, княгіню Марыю, што пасля была замужам за князем Давыдам. І быў той Вайдыла у вялікай моцы у вялікага князя Ягайлы, і пачаў ён з немцамі соймы чыніць і граматы укладаць супраць вялікага князя Кейстута. Быў нехта астроцкі комптур, звалі яго Гунстынам. Ён быў кумам князю вялікаму Кейстуту, хрысціў княгіню Янушаву, дачку яго. Той Гунстын расказаў вялікаму князю Кейстуту: «Ты таго не ведаеш, што князь вялікі Ягайла часта пасылае да нас Вайдылу і ўжо змовіўся з намі, каб цябе пазбавіць тваіх уладанняў, а яму б з маці яны дасталіся». Князь вялікі Кейстут, ведаючы, што князь вялікі Вітаўт добра жыве з князем вялікім Ягайлам, пачаў скардзіцца сыну свайму, вялікаму князю Вітаўту: «Ты з ім добра жывеш, а ён ужо змовіўся на нас з немцамі». Князь жа вялікі Вітаўт так гаварыў бацьку свайму: «Не вер гэтаму, гэта няпраўда, бо ён жа са мною добра жыве і, напэўна, паведаміў бы мне пра гэта». Потым адбылася знаменальная падзея. Князь вялікі Ягайла аддаў полацак брату свайму князю Скіргайлу, а яны, палачане, не прынялі яго. І князь вялікі Ягайла паслаў усё сваё войска літоўскае і рускае з братам сваім князем Скіргайлам на Полацак. І магістр Лівонскі прыйшоў з войскам да Полацка, і аблажылі яны горад. І князь вялікі Кейс тут зноў пачаў скардзіцца сыну свайму вялікаму князю Вітаўту, моцна крыўдуючы на князя Ягайлу: «За Вайдылу сястру сваю, а маю братавую аддаў. Ад немцаў мне паведамілі, што яны змовіліся супраць нас. А па-трэце, з кім мы ваюем? З немцамі? А яны з імі полацак здабываюць. Усё гэта паказвае, што яны з немцамі заадно супраць нас». І сказаў князь вялікі Вітаўт бацьку свайму, вялікаму князю Кейстуту: «Яшчэ і гэтаму не зусім веру». Сказаўшы гэта, паехаў вялікі князь Вітаўт у Дарагічын. князь жа вялікі кесь тут сабраў усе свае сілы і ўварваўся ў Вільню і паланіў вялікага князя Ягайлу з яго маці і братамі. І граматы тыя знайшоў, якія з немцамі яны ўклалі, а да сына свайго, вялікага князя Вітаўта, ганца паслаў у Дарагічын паведаміць пра тое, што учынілася. І ганец той знайшоў вялікага князя Вітаўта ў гародні, і князь вялікі Вітаўт за адзін дзень з гародні прыімчаў да бацькі свайго, вялікага князя Кейстута, ў Вільню. Ён жа сказаў сыну свайму, вялікаму князю Вітаўту: «Ты мне не верыў, а вось тыя граматы, якія сведчаць, што яны змовіліся з немцамі супраць нас. Але Бог нас збярог. Я ж князю вялікаму Ягайлу нічога дрэннага не ўчыніў, не рушыў, ні скарбаў яго, ні стадаў, а самі палоненыя ходзяць толькі з невялікою вартою. Вотчыну ж яго, віцебскі крэва і ўсе землі, што бацька яго трымаў, все гэта аддаю яму, і нішто іхняе не пасягаю. А ўчыніў усё гэта, аберагаючы галаву сваю, уведаўшы, што супраць мяне змова рыхтуецца». Князь вялікі Ягайла вельмі узрадаваўся прыезду вялікага князя Вітаўта і прысягнуў князь вялікі Ягайла вялікаму князю Вітаўту і дзядзьку свайму, вялікаму князю Кейстуту, што ніколі супраць яго выступаць не будзе, а заўсёды і ва ўсім будзе ў яго Кейстута волі. І князь вялікі Кейстут адпусціў яго Ягайлу з маці і з братамі і з усім яго скарбам. А князь вялікі Ягайла паехаў у Крэва. Князь вялікі Вітаўт суправаджаў яго да Крэва і паехаў Ягайла з Крэва ў Віцебск. А як сеў князь вялікі Кейстут у Вільні, паслаў двух чалавек да Полацка, аднаго чалавека ў войска, а другога ў горад. Палачані узрадаваліся і клікнулі на збор раці. І вое Ягайлы адступілі ад князя Скіргайлы і пайшлі ў Вільню да вялікага князя Кейстута. Князь жа Скіргайла пайшоў да немцаў у Лівонію з малою дружынаю. Потым князь вялікі Кейстут пайшоў да Новгарадка Сіверскага на князя Карыбута, а сына свайго вялікага князя Вітаўта пакінуў у Вільні. Ідучы да Новгарадка Сіверскага, князь вялікі Кейстут загадаў павесіць вайдылу, а князю вялікому Ягайлу ісці з Віцебска разам з ім. Аднак вялікі князь Ягайла хутка забыўся на сваю прысягу вялікаму князю Кейстуту, не пайшоў туды і падгаварыў мяшчан віленскіх і дворню Гануля захапіць Вільню. Князь вялікі Вітаўт у той час у Троках быў, а князь вялікі Ягайла з усёю сваёю дружынаю з Віцебска прыімчаў да Вільні. І князь вялікі Вітаўт паслаў да Новгарадка Сіверскага бацьку свайму вестку пра гэта. Пра гэтыя падзеі уведалі і немцы прускія, і маршал прускі вельмі спешна пайшоў з вялікім войскам на дапамогу князю Ягайлу. І калі ўведаў пра гэта князь вялікі Вітаўт, што прускія немцы да Вільні і Трокаў ідуць, а князь вялікі Ягайла з Вільні да Трокаў ідзе з войскам злучыцца з немцамі, паехаў ён з Трокаў у гародню са сваёй маці. І калі падступіў да Трокаў князь вялікі Ягайла, здаліся Трокі яму. І прыйшоў князь вялікі Кейстут у гародню да сына свайго. Тут і жонку сваю знойдзе, і пашлі яе ў бярэсце, спадзяючыся на Януша, князя Мазавецкага, зяця свайго. Сам жа князь вялікі Кесь тут пайшоў у Жамойць, а сына свайго вялікага князя Вітаўта пакінуў у гародні. Князь жа Януш забыўся на дабрыню і прызнь цесця свайго і цешчы і шваграў сваіх. Пайшоў раццю на Драгічын і, узяўшы, завалодаў ім. Сураж і Камянец паваяваў і асадзіў у бярэсці цешчу сваю. Не здабыўшы бярэсця, пайшоў адтуль, завалодаўшы тымі градамі, Драгічынам і Мельнікам. Князь вялікі Кесь тут, сабраўшы ўсіх сваіх жамойтаў і ўсе войскі, пайшоў да ракі Вілія, а князь вялікі Вітаўт, сабраўшы ўсё сваё войска са сваёй бацькаўшчыны, пайшоў з гародні насустрач свайму бацьку, і злучыліся яны ля Вілії за 2 мілі вышэй Коўна. Там войскі пераправіліся, пайшлі да Трокаў і, прыйшоўшы, асадзілі горад. І пачуў вялікі князь Кесь тут, што вялікі князь Ягайла з Вільні ідзе з войскам, а з ім нямецкае і лівонскае войска. Раней немцы абоім ворагі былі, і князю вялікаму Кейстуту, і князю вялікаму Ягайлу. Першы раз лівонскае войска прыходзіла на дапамогу князю Скірхайлу да Полацка, а потым з маршалкам прускае войска да Трокаў прыходзіла. А цяпер ужо у трэці раз лівонскае войска з ім жа прыйшло. Всё гэта паказвае, што немцы з ім, Ягайлам, заадно супраць вялікага князя Кейстута. І выступіў на бітву вялікі князь Кейстут са сваім сынам, вялікім князем Вітаўтам, супраць вялікага князя Ягайлы. І за 3 ці 4 стрэлы да зыходжання войскаў на бітву прыгналі князі і баяры ад вялікага князя Ягайлы ў войска вялікага князя Кейстута і пачалі пытацца вялікага князя Вітаўта, каб пагаварыць з ім. Пачалі яны гаварыць вялікаму князю Вітаўту: «Князь вялікі Ягайла паслаў нас да цябе, каб ты памірыў нас са сваім бацькам, каб мы валодалі сваім, а вы сваім, а бітве паміж намі не было і кровапраліцця не ўчынілася. Прыехаў бы ты да свайго брата, да вялікага князя Ягайлы, а мы табе прысягаем, што табе бяспечна будзе зноў у сваё войска вярнуцца, каб між вамі ўсё добра скончылася». Князь вялікі Вітаўт так ім адказаў: «Прысягу ад вас прымаю, але каб і князь Скіргайла у маё войска прыехаў і таксама прысягнуў, і я тады выеду». Паслалі яны да князя Скіргайлы, і князь Скіргайла таксама прысягнуў вялікаму князю Вітаўту, як і яны. Князь вялікі Вітаўт паехаў да вялікага князя Ягайлы і яго войска. А войскі праціўнікаў стаяць, нічога не пачынаючы паміж сабою. І князь вялікі Ягайла пачаў прасіць вялікага князя Вітаўта, каб той памірыў іх і кровапраліцця не было б. І князь вялікі Вітаўт прысягу узяў у яго, у вялікага князя Ягайлы, дзеля бацькі свайго, каб бацьку яго вялікаму князю Кейстуту, прыехаўшы, зноў бяспечна было раз'ехацца. А яшчэ сказаў князь вялікі Вітаўт вялікаму князю Ягайлу: «Яшчэ, браце, пайшлі князя Скіргайлу, каб ён і я прысягу далі бацьку свайму, каб яму бяспечна паехаць і зноў ад'ехаць назад у сваё войска, а князь бы з Кіргайла і ад цябе прысягнуў бы яму. І князь вялікі Вітаўт з князем Скіргайлам прыйшлі ў войска да бацькі свайго, да князя вялікага Кейстута, і даў Вітаўт прысягу бацьку свайму ад вялікага князя Ягайлы. Князь жа Скіргайла даў прысягу вялікаму князю Кейстуту ад вялікага князя Ягайлы і ад сябе. І князь вялікі Вітаўт з бацькам сваім вялікім князем Кейстутам пайшлі абодва ў войска да Ягайлы, спадзяючыся на тыя прысягі. Князь жа вялікі Ягайла пераступіў тыя прысягі. Ён сказаў: «Паедзем у Вільню і там канчаткова дамовімся». Войскі ж, нічога не пачынаючы, засталіся. І як толькі ў Вільню прыехалі, князя вялікага Кейстута, дзядзьку свайго, Ягайла паланіў і, закаваўшы, паслаў у Крэва. І там пасадзіў яго ў вежу, а князь вялікага Вітаўта пакінуў яшчэ ў Вільні. І там, у Крэве, у пятую ноч князя вялікага Кейстута задушылі каморнікі Ягайлавы. Прокша, што ваду падаваў яму, а былі і іншыя: брат Мосціў, Едка Краўлянін, і Кучук, і Лісіца Жыбянцяй. Такі канец стаўся князю вялікаму Кейстуту. Пасля смерці князя вялікага Кейстута паслаў князь вялікі Ягайла князя вялікага Вітаўта ў Крэва разам з жонкаю і загадаў яго моцна ахоўваць у пакоі ў замку. Помсцячы за Вайдылу, Ягайла загадаў двух калісаваць, аднаго Відзімонта, дзядзьку маці вялікага князя Вітаўта, а другога Бутрыма, роднага брата яго маці, што трымаў Ульяну, якая пасля была замужам за Манівітам. І шмат іншых баяр пакараў смерцю, помсячы за Вайдылу. Князь вялікі Вітаўт сядзеў у Крэве пад моцную вартаю ў пакоі, а дзве жанчыны прыходзілі ў пакой класці спаць яго і княгіню, і паклаўшы выходзілі, а побач знаходзілася стража. І вось вялікая княгіня пачула ад людзей: «Калі князь вялікі Вітаўт яшчэ будзе сядзець у вязніцы, то з ім тое самае учыняць, што і з яго бацькам». І параіла яму так зрабіць: як прыйдуць жанчыны, то яму пераадзецца ў адзенне адной з іх і выйсці з другой, а той жанчыне, у адзенні якой ён выйдзе, застацца з ёю, княгіняю. Так яго навучыла. І ён, адзеўшы ўбранне адной жанчыны, выйшаў з другою, спусціўся з замка і ўцёк да немцаў у Прусію. Калі быў вялікі князь Вітаўт у немцаў у Прусіі, у Марнінградзе у магістра, прыехала да яго шмат князёў і баяраў літоўскіх, і пачаў ён з дапамогаю нямецкую ваяваць літоўскую зямлю. Князь жа вялікі Ягайла са сваёю маці, вялікую княгіню Ульяною, знаходзіўся тады ў Віцебску, а брат яго князь Скіргайла у Літве ў Троках. І немагчыма стала змагацца вялікаму князю Ягайлу і Скіргайлу супраць князя вялікага Вітаўта, які часта ваяваў літоўскую зямлю, бо ў яго сабралася вялікая сіла. Тады князь вялікі Ягайла выклікаў яго з Прусіі і даў яму луцак з усёю зямлёю валынскую, а ў літоўскай зямлі яго бацькаўшыну. Памёр кароль Казімір Кракаўскі, І не было ў яго сыноў, толькі адна дачка Ядзвіга. І пачалі ляхі з Кракава слаць да вялікага князя Ягайлы прапановы, каб ён прыняў хрышчэнне старога Рыма і ўзяў бы ў іх каралеўну Ядвігу сабе за жонку і стаў бы ў іх каралём у Кракаве і ва ўсёй ляжскай зямлі. Ён жа, вялікі князь Ягайла, параіўшыся са сваёю маці, княгіню Ульянаю, і з усімі князямі і баярамі літоўскай зямлі, паехаў у ляжскую зямлю, у Кракаў. Там ён хрысціўся, і браты яго, і князі, і баяры літоўскія, і ўзяў Ягайла каралеўну Ядвігу сабе за жонку, і быў каранаваны таго каралеўства каронаю. І ад таго часу пачалі хрысціць Літву у лацінскую веру. І прыслаў архібіскуп біскупа ў Вільню для літоўскай зямлі. І тады пачалі касцёлы ставіць па ўсёй зямлі літоўскай. Той же зімы, калі кароль быў у Кракаве з усімі князямі і баярамі літоўскімі, князь Андрэй Полацкі прыйшоў з немцамі лівонскімі і з усімі латгаламі на літоўскую зямлю і шмат паваяваў, папаліў гарадоў і сёлаў. Замкам жа у літоўскай зямлі нічога не ўчыніў і затым вярнуўся назад. Той жа зімы князь Святаслаў Смаленскі учыніў змову з князем Андрэем Полацкім. Ён пайшоў у Літву, а князь Святаслаў да Воршы. І шмат бяды яны нарабілі людзям. Так бязлітасна, не па-хрысціянску мучылі хрысціян, што мы не чулі, каб нават у час нападаў няверных так мучылі. Так катавалі хрысціян, збіралі іх, закрывалі ў хатах і падпальвалі. Вялікія харомы вочапамі прыпадымалі, палонных пад сцены галовамі клалі і заціскалі. Жанчыны дзяцей на вастраколле натыкалі. Іншыя ж здзекі над хрысціянамі брыдка і апісваць. Ні Антыёх Сірыйскі, ні Юліян Злачынец так не мучылі хрысціян. Замку Шворшы нічога не ўчынілі і затым вярнуліся назад. Той же зімы пад весну у вялікі пост пачаў думаць князь Святаслаў са смаленскімі баярамі быццам лютае звяр'ё, бы не хрысціяне, як бы зноў учыніць кровапраліцце хрысціянам. І пайшоў да горада Мсціслаўля і аблажыў яго і пачаў здабываць замак, парокамі біць сцены, а ў зямлю мсціслаўскую вояў паслаў. І шмат крыві хрысціянскай пралілося тады. Нават Богу было агідна глядзець, як так званыя хрысціяне сваіх братоў хрысціян не па-чалавечы, не па-хрысціянску катуюць. Князь жа вялікі з Кіргайла і князь вялікі Вітаўт, прыехаўшы з Польшы ад брата свайго караля Ягайлы, уведалі, што князь Святаслаў Смаленскі раней пад Віцебскам быў, потым к Воршы прыходзіў, а цяпер каля Мсціслаўля стаіць і замак парокамі б'е. І вельмі засмуціўся князь вялікі Скіргайлы і пайшоў са сваімі братамі, з вялікім князём Вітаўтам і з Канстанцінам, і з Карыбутам, і з Сямёнам Лугвінам. І успомнілі яны слова Божае: якою мераю чалавек мерае, так яму і адмераецца, а што пасее, тое і пажне. Мы ж, казалі яны, не ўчынілі яму нічога злога, а ён, будучы з намі ў міры, парушыў прысягу і дагавор, нашу зямлю ваюе і кроў хрысціянскую пралівае. Мы ж ідём на яго, спадзяючыся на Бога і на сілу крыжа. І прыйшлі яны да горада Мсціслаўля. Князь жа Святаслаў, які стаяў каля горада і біў мсціслаўскі замак парокамі, учуў у пятніцу перад вялікаднем, што ідзе на яго князь вялікі Скіргайлы з братамі, падрыхтаваў сваё войска і пайшоў супраць іх. І як сышліся палкі, Бог учыніў паводле слоў прарока Давыда, скакі сказаў: «Спадзе хвароба на яго галаву, і наверх яго няпраўда сыдзе». І яшчэ: «Выкапаў яму і сам упадзе ў яе». Дапамог Бог вялікаму князю Скіргайлу і князю вялікаму Вітаўту. А князь Святаслаў кінуўся на ўцёкі са сваімі князямі і з баярамі смаленскімі і з усім сваім войскам. Божаю сілою тут немалое дзіва учынілася. Было пабіта шмат вояў, князёў і баяраў смаленскіх. І самога вялікага князя Святаслава забілі. Сына ж яго, князя Юрыя, вялікі князь Скіргайла знайшоў сярод трупаў моцна параненага, ледзь жывога. Узяў яго і пачаў лячыць рознымі лекамі. І галаву яму абстрыг, бо шмат было ран, і ўжо страціў надзею, што ён выжыве. Князь жа вялікі Скіргайла залячыў яму раны і прывёз да яго маці, вялікай княгіні Святаслававай, і пасадзіў яго на вялікім княжанні ў Смаленску, бо за князем Юрыем была замужам дачка старэйшай сястры Скіргайлавай. Адышоў ад горада Смаленска вялікі князь Скіргайла і пайшоў у сваю зямлю літоўскую. І стаў жыць у троках, а ў Вільню кароль Ягайла прыслаў старасту свайго Ляскага. Князь жа вялікі Вітаўт валодаў тады Луцкам і ўсёю зямлёю Валынскаю, а ў літоўскай зямлі сваёю бацькаўшчынаю. І было яму вельмі цяжка, што вялікім княжанем валодае чужы, чаго раней не бывала ў літоўскай зямлі. Тады ён учыніў раду з усімі князямі і баярамі літоўскай зямлі. І калі Скіргайла ад'ехаў быў у Полацак, князь вялікі Вітаўт прыйшоў да Вільні, каб ёю завалодаць. Княгіня ж вялікая Ганна была тады ў гародні. Вільняне не паддаліся тады яму, бо далі прысягу каралю Ягайлу і князю Скіргайлу, і не ўзяў ён Вільні. І пайшоў князь вялікі Вітаўт са сваёю княгіняю, сваімі князямі і баярамі да магістра ў Прусію, і адтуль пачаў ваяваць літоўскую зямлю з нямецкую дапамогою. І ўжо заваяваў быў палову літоўскай зямлі па раку Вілію, і Полацак паддаўся яму. І ўбачыў кароль Ягайла і вялікі князь Скіргайла, што ўжо не могуць яны ўтрымаць літоўскую зямлю перад націскам вялікага князя Вітаўта. Вялікі ж князь Вітаўт разам з нямецкімі сіламі пайшоў к Вільні. І сустрэў яго князь Скіргайла з братам сваім Вігантам і з літоўскім войскам на рацэ Вілії каля гарадка Векшышкі. І дапамог Бог вялікаму князю Вітаўту. І пераможаны былі літоўскія вої і кінуліся на ўцёкі. І шмат іх пабілі, а іншых князёў і баяраў у палон пабралі. Князя Сямёна Яўнутавіча, князя Глеба Святаславовича Смаленскага, князя Васіля Константіновича, князя Івана Цету, Льва Плаксіча і шмат іншых князёў паланілі. І пайшоў князь вялікі Вітаўт к гораду Вільні з усім сваім войскам і аблажыў горад Вільню і пачаў здабываць крывы горад, біць па ім з пушак, і ўзяў Вітаўт крывы горад. Тады ж немцы забілі князя Крыгайлу Альгердавіча, бо ляская застава ў верхнім горадзе не пусціла ў горад князя Крыгайлу. Князь жа вялікі Вітаўт, узяўшы крывы горад і літоўскую зямлю паваяваўшы, вярнуўся ў Прусію. Таго ж лета да вялікага князя Вітаўта ў Прусію ў Марінград прыйшлі паслы з горада Масквы ад вялікага князя Васіля Дзмітрывіча і прасілі ў князя вялікага Вітаўта аддаць дачку замуж за вялікага князя Васіля Дзмітрывіча. Князь жа вялікі Вітаўт аддаў дачку сваю, князёўну Соф'ю, і адпусціў яе з Марінграда, а з ёю паслаў князя Івана Альгімонтавіча Гальшанскага. З горада Гданьска яны паплылі на караблі па моры і прыехалі да горада Пскова. Псковічы ж выказалі ім вялікі гонар і з пашаною праводзілі іх да вялікага Новгарада. Новгарадцы таксама іх ушанавалі і праводзілі з пашаною да горада Масквы, да вялікага князя Васіля Дзмітрывіча. Князь жа вялікі Васіль выслаў насустрач ім з пашаною братоў сваіх, князя Уладзіміра Андрэевіча і князя Андрэя Дзмітрывіча, і шмат іншых князёў і баяраў, і сустрэлі вялікую князёўну Соф'ю з вялікою пашанаю. Тады быў прасвяшчэнны мітрапаліт Кіпрыян з архіепіскапамі і епіскапамі, з архімандрытамі, ігуменамі і з усім святарствам, і сустрэлі яго пачэсна з крыжамі перад горадам Масквою. І ўчынілі шлюб пачэсны і павянчалі вялікага князя Васіля Дзмітрывіча з вялікою князёўнаю Соф'ёю. І было вяселле знакамітае, пашаны годныя, і павесяліліся ў волю. Мы ж да папярэдняга вернемся. Князь вялікі Вітаўт жыў у магістра ў Марінградзе і прыслаў да яго кароль Ягайла пасла з братам сваім Скіргайлам, так кажучы: «Не губляй больш, браце, зямлі літоўскай, нашай і сваёй бацькаўшыны. Пайдзі, браце, з намі на мір. Будзь з намі ў вялікай брацкай любові і вазьмі сабе вялікае княжанне ў Вільні. Пасад дзядзькі свайго, вялікага князя Альгерда, і бацькі свайго, вялікага князя Кейстута». Князь вялікі Вітаўт, параіўшыся са сваімі князямі, з князем Юрыем Нарымонтавічам Бельскім і з князем Іваном Альгімонтавічам Гальшанскім, пайшоў у Літву і сеў у Вільні на вялікім княжанні на пасадзе дзядзькі свайго вялікага князя Альгерда і бацькі свайго вялікага князя Кейстута. І рада была яму ўся зямля літоўская і руская. Князь Карыбут Альгердавіч пачаў дакараць вялікага князя Вітаўта, выяўляць сваё непаслушэнства. Пачаў збіраць супраць яго свайго войска і выступіў супраць яго. Князь жа вялікі Вітаўт паслаў сваё войска пад кіраўніцтвам Васіля Барэйкавіча і Гінвіла супраць яго Карыбута. І сышліся войскі каля Дакудава, і былі разбіты воі князя Карыбута, і кінуліся на ўцёкі. І шмат іх было пабіта. Сам жа князь Карыбут уцёк у Новгарадак. Там жа былі яго княгіня і дзеці. Князь жа вялікі Вітаўт сабраў сваё войска і сам пайшоў да Новгарадка і аблажыў горад. І ўзяў Новгарадак і князя Карыбута, і княгіню, і дзяцей, паланіў. Потым памерла княгіня Ульяна, жонка Альгерда, і кароль Ягайла аддаў горад Віцебск свайму сакальнічаму Фёдару Вясне. Князь жа Свідрыгайла быў тады яшчэ малады, і стаў Фёдар Вясна валодаць горадам Віцебскам і ўсёю віцебскую зямлёю паводле парады і загаду караля Ягайлы. Князь жа Свідрыгайла не мог таго вынесці, што Фёдар Вясна горадам валодае і яму не падначальваецца. І забіў ён Фёдара і ўзяў горад Віцебск. І вельмі шкадаваў кароль Ягайлы, што такое здарылася, і пісаў грамату брату свайму вялікаму князю Вітаўту, каб ён помсту учыніў за тую крыўду. Князь жа вялікі Вітаўт, узяўшы з сабою князя Скіргайлу і сабраўшы вялікае войска, пайшоў да горада Віцебска на князя Свідрыгайлу і прыйшоў спачатку да горада Друцка. Друцкія князі сустрэлі яго і аддаліся яму на службу. І пайшоў вялікі князь Вітаўт да Воршы. Аршанцы ж зачыніліся ў замку і абараняліся 2 дні, а затым здалі замак. І адтуль пайшоў ён да Віцебска на князя Свідрыгайлу. Князь жа Свідрыгайла зачыніўся ў замку, і стаў вялікі князь Вітаўт здабываць замак. Тут і вялікі князь смаленскі Юрый Святаслававіч прыйшоў на дапамогу з усімі смаленскімі сіламі і аддаўся вялікаму князю Вітаўту на службу. І пачалі яны моцна здабываць віцебскі замак, і пушкі паставілі. Віцябляне не вытрымалі і пачалі паддавацца вялікаму князю Вітаўту. Князь жа Свідрыгайла выйшаў з замка і здаўся на волю вялікага князя Вітаўта. Князь жа вялікі Вітаўт узяў горад Віцебск і пайшоў затым у Вільню. Той жа зімы на весну вялікі князь Вітаўт пайшоў у зямлю Падольскую, а князь Уладзімір Альгердавіч, які тады быў у Кіеве, не хацеў пакланіцца і пакарыцца вялікаму князю Вітаўту. Той жа вясны князь вялікі Вітаўт пайшоў і ўзяў гарады Жытомір і Оўруч, і прыехаў да яго князь Уладзімір. Таго ж лета на восень князь вялікі Вітаўт вывеў яго з Кіева і даў яму капыль, а ў Кіеве пасадзіў князя Скіргайлу. Сам жа князь вялікі Вітаўт пайшоў на Падольскую зямлю, а князю Скіргайлу загадаў ісці з Кіева да Чаркасаў і Звяніграда. Князь жа Скіргайла з Божою дапамогою і волею вялікага князя Вітаўта узяў Чаркасы і Звяніград і вярнуўся затым у Кіеў. Калі ён княжыў у Кіеве, быў нехта Фома Ісуфаў, манах, які служыў намеснікам мітрапаліта пры Святой Сафіі на мітрапалітавым двары. Захацеў аднойчы князь Скіргайла паехаць за Дняпро на паляванне. Той жа Фома паклікаў тады яго на пір на мітрапалітавы двор. І калі князь Скіргайла быў у яго на піры, я ж таго добра не ведаю, бо быў тады малады, але некаторыя гавораць, быццам бы той Фома даў князю Скіргайлу атруту выпіць. І пасля таго піру паехаў князь Скіргайлы за Дняпро ў Мілаславічы і там захварэў у чацвер напярэдадні хрышчэння. У суботу прыехаў у горад Кіеў хворы. Хварэў 7 дзён і памёр у сераду. І панеслі яго на галовах святары са свечкамі, пеючы песні жалобныя з горада Кіева да царквы Святой Богородіцы Пячорскай. І пакладзены быў цудоўны і добры князь Скіргайла, названы ў час святого хрышчэння Іванам каля труны святога Феадосія Пячорскага. Князь жа вялікі Вітаўт, пачуўшы, што князь Скіргайла памёр, паслаў у Кіеў князя Івана Альгімонтавіча і даў яму Кіеў ва ўладанне. Мы ж да папярэдняга вернемся. Калі вярнуўся князь вялікі Вітаўт з Прусіі на вялікае княжанне, ён адпусціў свайго палоннага князя Глеба Святаславовича ў Смаленск на вялікае княжанне, а князю Юрыю Святаславовичу даў горад Раслаўль. Князь Глеб, знаходзячыся ў Смаленску, пачаў выказваць непаслушэнства вялікаму князю Вітаўту. Князь жа вялікі Вітаўт слаў да яго пасланцоў з патрабаваннем выправіцца. Ён жа, князь Глеб, не захацеў выпраўляцца. Тады князь вялікі Вітаўт з усімі сваімі сіламі пайшоў да горада Смаленска на князя Глеба Святаславовича. І калі прыйшоў да Смаленска, здаўся яму князь Глеб з горадам Смаленскам. Цяпер жа вялікі Вітаўт аддаў горад Смаленскава ўладанне князю Яманту і Васілю Барэйкавічу, а князю Глебу даў горад Паланы. Сам жа князь вялікі Вітаўт вярнуўся ў літоўскую зямлю. У тую ж зіму паслаў вялікі князь Вітаўт князя Сямёна Лугвіна з вялікім войскам і смаленскімі сіламі на князя Алега Разанскага. І вельмі шмат паланілі ў Разанскай зямлі і з перамогаю вярнуліся назад. Тады зіма была вельмі сцюдзёная. Той жа зімы на весну прыехаў князь вялікі Васіль Дзімітрыевіч Маскоўскі да свайго цесця, вялікага князя Вітаўта ў Смаленск, у вялікі пост. І ушанаваў маскоўскі князь вялікага князя Вітаўта шматлікімі падарункамі, залатымі ланцугамі і паясамі, сабалямі і дарагімі тканінамі, залатым посудам і адборнымі коньмі. Князь жа вялікі Вітаўт, зяця свайго вялікага князя маскоўскага, ушанаваў і абдарыў усялякімі падарункамі, адзеннем, расшытым каштоўнымі камянямі і жэмчугам, аксамітам, іншымі дарагімі тканінамі, коньмі з залатымі сёдлами, рознымі дзівоснымі рэчамі, і з вялікою пашанною адпусціў яго ў горад Москву. Сам жа вялікі князь Вітаўт паехаў у Літву. Калі князь вялікі Альгерд быў гаспадаром у літоўскай зямлі, пайшоў ён у поле з літоўскім войскам і пабіў татараў на сіняй вадзе. Трох братоў – хана Ухачыбея, Кутлубугу і Дзімітрыя. Гэтыя тры браты, татарскія ханы, былі отчычамі і дзедзічамі падольскай зямлі. Ад іх імя кіравалі атаманы і баскакі, прыязджаючы ад гэтых атаманаў, збіралі з падольскай зямлі даніну. Брат жа вялікага князя Альгерда, князь Карыят, трымаў тады Наўгарадак літоўскі, і былі ў яго чатыры сыны: князь Юрый, князь Александр, князь Канстанцін і князь Фёдар. І тыя князі Карыятавічы, тры браты, князь Юрый, князь Александр і князь Канстанцін, з Альгердавага дазволу ды з дапамогаю літоўскай зямлі пайшлі ў падольскую зямлю. У той час у падольскай зямлі не было ніводнага горада, ні з дрэва будаванага, ні з каменню мураванага. І тады тыя князі Крыятавічы, прыйшоўшы ў падольскую зямлю, увайшлі ў прызнь з атаманамі і пачалі бараніць падольскую зямлю ад татараў і баскакам перасталі даваць даніну. Спачатку Карыятавічы знайшлі сабе высокае ўмацаванае месца на рацэ Смотрыч і пабудавалі там горад Смотрыч. У іншым жа месцы, у гары, жылі манахі, і яны ў тым месцы пабудавалі горад Бакото, Аднойчы ім давялося загнаць шмат аленяў на той востраў, дзе зараз знаходзіцца месца Камянецкае. І павысекшы лес, яны там горад Камянец пабудавалі. І з таго часу карыятавічы ўсе падольскія гарады заснавалі і ўсёй падольскую зямлёю завалодалі. Потым польскі кароль Казімір Лакеткавіч даведаўся, што тры браты карыятавічы аселі на падольскай зямлі, і людзі яны мужныя. І прыслаў ён князю Канстанціну граматы з пячаткамі, дзе настойліва прасіў яго, каб да яго Казімера прыехаў. Задумаў Казімер, параіўшыся са сваімі панамі, вось што. У яго не было сына, толькі адна дачка. І вырашыў ён за яго, Канстанціна, дачку аддаць, а пасля сваёй смерці каралём пакінуць. І князь Канстанцін з гэтымі ахоўнымі храматамі да польскага караля ездзіў, і там, паглядзіўшы і падумаўшы, не хацеў тую веру прыняць. І зноў па тых жа граматах вярнуўся ў падольскую зямлю, у свае ўладанні, і там на Падоллі памёр. Князя ж Юрыя валахі ўзялі да сябе ваяводам, і там яго атруцілі. А князя Аляксандра забілі татары. А тут, у Літве, брат чацвёрты, князь Фёдар Карыятавіч, валодаў Новыградкам. І калі пачуў князь Фёдар Карыятавіч, што братоў яго ў падольскай зямлі няма ўжо ў жывых, пайшоў ён на Падолле. І там асеў. У той час князь Вялікі Вітаўт стаў гаспадаром у літоўскай зямлі. Падольская ж зямля не хацела быць пад уладаю вялікага князя Вітаўта і Літвы, як гэта раней было. І князь Вялікі Вітаўт пайшоў з усімі літоўскімі сіламі на Падолле. Пачуўшы тое, князь Фёдар Карыятавіч уцёк з падольскай зямлі да вугорцаў, а ў гарадах пасадзіў валахаў. Вугорскі кароль князю Фёдару даў прытулак. Князь жа Вялікі Вітаўт пайшоў да Брацлава, заняўшы Брацлаў, пайшоў да Сакольца і яго заняў. Ноччу прыйшоў да Камянца і здабыў яго, а затым заняў і Смотрыч, і Скалу, і чырвоны гарадок, і ўсе гарады ўзяў. Ваяводу ж князя Фёдара Нестака, што ў тых гарадах быў, схапіў, а па ўсіх гарадах князь Вялікі Вітаўт сваіх старастаў пасадзіў. А здабыў ён усё гэта літоўскімі сіламі, і ніхто ніадкуль яму не дапамагаў. Тады польскі кароль Ягайла пачаў прасіць князя Вялікага Вітаўта. «Мілы браце, даў табе Бог, здабыў ты падольскую зямлю, дык зрабі мне ласку, дай мне палову Падолля». Князь Вялікі Вітаўт даў каралю палову падольскай зямлі за 12 тысяч пенязяў. Даў Камянец, Смотрыч, Скалу, чырвоны гарадок і Бакоту. А ва ўсіх іншых падольскіх землях і гарадах князь Вялікі Вітаўт пасадзіў сваіх старастаў у Брацлаве, у Сакольцы і ў Вінніцы, Вінніцы. Кароль жа тыя гарады за 20 тысяч пану спытку аддаў. Калі князь Вялікі Вітаўт біўся з татарамі на Ворскле, пан спытка прыходзіў на дапамогу вялікаму князю Вітаўту. І тады паны спытка забілі татары. Пані ж спыткавая аўдавела і засталася з малымі дзецьмі. І пачаў кароль слаць лісты вялікаму князю Вітаўту, так гаворачы: «Тую палову падольскай зямлі, што ты даў нам за 20 тысяч пенязяў, мы аддалі былі за 20 тысяч пану спытку. Цяпер жа, калі пані спыткавая аўдавела з малымі дзецьмі, а землі тыя няма каму браніць ад татараў, вярні 20 тысяч пенязяў, а гарады зноў вазьмі сабе». І князь Вялікі Вітаўт паслаў каралю 40 тысяч пенязяў з панам Нямірам і Дзімітрыем Васілевічам, баярынам луцкім. А гарады свае зноў узяў сабе і старосту свайго пасадзіў, двараніна Граноўскага. Пасля Граноўскага вялікі князь Вітаўт даў падолле пану Пятру Мантыгірдавічу, а пасля яго пану Дзідзіголду. Потым, калі вялікі князь Вітаўт пану Дзідзіголду даў Смаленск, падолле ён даў пану Доўгірду. Пан жа Доўгірд быў старастам ва ўсіх тых гарадах на Падолі аж да смерці вялікага князя Вітаўта. А як толькі князя вялікага Вітаўта не стала ў жывых, прыехалі ляхі і пана Доўгірда з горада Камянца паклікалі да сябе на раду і да рады не дапусціўшы схапілі і абрабавалі. Потым яны захапілі Камянец і іншыя гарады і ўсім тым завалодалі, што цяпер у падольскай зямлі трымаюць. Пахвала вялікаму князю Вітаўту. Таямніцу цара захоўваюць пахвальна, а пра справы вялікага гаспадара паведамляюць пахвальна. Хачу вам расказаць пра вялікага князя Аляксандра, яшчэ званага Вітаўтам, літоўскіх і рускіх і шмат іншых земляў гаспадара. Але спачатку папісанаму. Братва, Бога бойцеся, а князя шануйце. Гэтак і я хачу вам расказаць пра гэтага слаўнага гаспадара. Але немагчыма не расказаць, не апісаць справы вялікага князя Вітаўта. Каб было магчыма спасцігнуць вышыню неба і глыбіню мора, то можна было б выказаць сілу і храбрасць гэтага слаўнага гаспадара. Вялікі князь Вітаўт валодаў вялікім княствам літоўскім і рускім і шмат якімі іншымі землямі, проста кажучы, усёю рускаю зямлёю. Ды не толькі ўся руская зямля была яму падулатная. Яшчэ і гаспадар бугорскай зямлі, гэтак званы Цэзар Рымскі, у вялікай любові жыў з ім. Аднойчы быў гэты слаўны гаспадар у сваім горадзе вялікі Луцак і паслаў сваіх паслоў да бугорскага караля, гэтак званага Цэзара Рымскага, і загадаў яму прыбыць да яго. Ён жа паслухмяна неўзабаве прыехаў да яго са сваёю каралеваю і пашану вялікую выказваў і падарункі шматлікія падносіў яму. І з таго часу вялікая любоў умацавалася паміж імі. Як не дзівіцца славе вялікага гаспадара Вітаўта. Няма земляў ні на ўсходзе, ні на захадзе, адкуль не прыходзілі б пакланіцца гэтаму слаўнаму гаспадару. Калі нават ёсць цар над усёю зямлёю, і той, прыйшоўшы, кланяўся слаўнаму гаспадару, вялікаму князю Аляксандру, яшчэ званаму Вітаўтам. Яшчэ і турэцкі цар пашану вялікую выказваў і падарункі шматлікія падносіў гэтаму слаўнаму гаспадару. У вялікай любові жыў з ім і прававерны хрысталюбны цар Царуградскі. Таксама і чэшскае каралеўства з вялікою пашаною ставілася да нашага слаўнага гаспадара. А яшчэ дацкі кароль пашану вялікую выказваў і падарункі шматлікія падносіў слаўнаму гаспадару, вялікаму князю Вітаўту. У тыя ж гады брат яго Ягайле, паляску названы Владіславам, валодаў кракаўскім каралеўствам, і ён з ім таксама у вялікай любові жыў. Калі слаўны гаспадар Вітаўт на якую зямлю гневаўся і хацеў пакараць, кароль Уладзіслаў заўсёды даваў яму дапамогу. Служылі яшчэ яму і ўсходнія цары. Таксама вялікі князь Маскоўскі у вялікай любові жыў з ім. служылі яму яшчэ і іншыя, вялікія князі нямецкія з усімі сваімі гарадамі і землямі, па-нямецку называныя магістрамі. Гаспадар зямлі малдаўскай і бесарабскай, па-валашску названы ваяводаю, а таксама і гаспадар зямлі балгарскай, па-балгарску называны дэспатам. Яшчэ і іншыя вялікія князі служылі вялікаму князю Вітаўту: вялікі князь Цверскі, вялікі князь Разанскі, вялікі князь Адоеўскі і вялікі Новгарад, і вялікі Пскоў. Проста кажучы, не знойдзецца ва ўсім Памур'і ні горад, ні край, які б не слухаліся гэтага слаўнага гаспадара Вітаўта. Гэтыя вялікія гаспадары, вялікія князі, вялікія землі, пра якія мы тут пісалі, адны ў вялікай любові жылі з ім, а іншыя моцна служылі яму, слаўнаму гаспадару. Пашану вялікую выказвалі і падарункі шматлікія падносілі яму не толькі кожны год, але і кожны дзень. Калі слаўны гаспадар, вялікі князь Александр, званы Вітаўтам, на якую зямлю гневаўся і хацеў яе сам пакараць або куды хацеў сваіх моцных ваяводаў паслаць і каму ад тых земляў загадваў да сябе прыбыць, яны неўзабаве паслухмяна са сваёй зямлі да яго прыходзілі. Калі ж якому гаспадару з якой-небудзь патрэбы немагчыма было прыбыць да Вітаўта, ён сваё войска пасылаў яму Вітаўту на дапамогу і на службу. Гэты вялікі князь Александр, званы Вітаўтам, у вялікай пашане і славе прабываў. Аднойчы быў ён у адным са сваіх гарадоў, вялікім горадзе Кіеве, і прыслалі да яго сваіх пасланцоў вялікія князі ардынскія, паручаючыся верна служыць яму, і прасілі ў яго цара на царства, бо шмат вялікіх ардынскіх цароў служыла пры яго двары. І даў ён ім цара па імені Салтан. Той жа цар, які быў у Ардзе, учуўшы, што слаўны гаспадар Вітаўт паслаў свайго слугу на царства, не пасмеў працівіцца яму, пакінуў царства і ўцёк. Салтан жа, прыйшоўшы ў Арду, сеў на царства паводле волі вялікага гаспадара Вітаўта і вельмі паслухмяна служыў яму і неўзабаве памёр. Старэйшыны ж ардынскія паслалі сваіх паслоў з вялікімі дарамі да слаўнага гаспадара Вітаўта і прасілі ў яго іншага цара. Ён жа даў ім іншага цара па імені Салтан Малы. Гэты Салтан, сеўшы на царства, ніяк не смеў не слухацца слаўнага гаспадара. Дзе і калі вялікі князь Вітаўт яму загадае, ён туды і тады качуе. Прайшло мала часу, і вялікія князі ардынскія, не смеючы нічым разгневаць слаўнага гаспадара, вялікага князя Вітаўта, каб без яго волі не садзіць на трон цара, прыслалі да яго з вялікаю пашаною і прасілі іншага цара. Ён жа даў ім іншага цара па імені Даўлат Бярды. Як рака, праплываючы ўсе землі, людзей і жывёлу поіць, а сама не змяншаецца, так і слаўны гаспадар Вітаўт шмат цароў адпускаў у Арду, а ў яго большала цароў. Мы ж да папярэдняга вернемся. Гэты цар Даўлат Бярды малы часу кіраваў, і таму тыя ж старэйшыны ардынскія, калі ішлі каля вышэй згаданага горада Кіева і ўчулі, што ў гэтым горадзе знаходзіцца слаўны гаспадар, вялікі князь Вітаўт, прыйшлі і пакланіліся яму, і шматлікія падарункі прынеслі, і прасілі ў яго іншага цара. Ён жа даў ім іншага цара па імені Махмед. Як ад мора шмат вады выходзіць, так і ад гэтага слаўнага гаспадара вялікага князя Вітаўта мудрасць сыходзіць. У год 1430 князь вялікі Вітаўт Кейстутавіч склікаў да сябе караля польскага Уладзіслава Ягайлу, вялікага князя маскоўскага Васіля Васільевіча, вялікага князя Цверскага Барыса Александровича, магістра нямецкага і прускага, магістра Лівонскага. Вялікія паслы прыходзілі ад Івана цара Царградскага і ад рымскага цэсара, і ад дацкага караля, і ад вялікага князя Разанскага, і ад валашскага ваяводы паслы прыходзілі. Адоўскія ж князі самі былі. І ад вялікага Новгарада, і ад Пскова, і ад ардынскага цара, і ад іншых князёў і земляў паслы былі. Гэтыя каралі, вялікія князі і паслы былі ў вялікага князя Вітаўта 7 тыдняў на яго страве, а на кожны дзень ішло аброку па 300 бочак мёду, медавухі, па 300 ялавіц, бараноў і вепраў таксама па 300. Князь вялікі Вітаўт хацеў ускласці на сябе карону, але яго непрыяцелі ляхі не прапусцілі яе, і таму ён не ўсклаў на сябе карону. І расхварэўся князь вялікі Вітаўт і адпусціў дамоў вялікіх князёў і царскіх паслоў са шматлікімі падарункамі і з пашанаю. Кароль жа польскі Уладзіслаў застаўся у вялікага князя Вітаўта. І пры ім памёр вялікі Вітаўт 23 кастрычніка у дзень памяці святога апостала Якава, брата Гасподняга. І сеў пасля смерці вялікага князя Вітаўта на вялікае княжанне князь вялікі Свідрыгайла Альгердавіч у Вільні і Троках. І княжыў вялікі князь Свідрыгайла 2 гады без 2 месяцаў. І пры сваім княжанні паслаў ён смаленскага ўладыку Герасіма ў Царград для пасвячэння на мітраполію. І не справіўся вялікі князь Свідрыгайла з кіраваннем краіны. І 1 верасня 1432 года пасадзіла Літва на вялікае княжанне у Вільню і Трокі вялікага князя Жыгімонта Кейстутавіча. Свідрыгайла ж пайшоў княжыць у Полацак і Смаленск. І рускія князі і баяры пасадзілі яго на вялікае княжанне рускае. У тую ж восень сабраў князь вялікі Свідрыгайла вялікае войска, і князь вялікі Цверскі Барыс Александрович даў яму на дапамогу брата свайго князя Яраслава з усім сваім войскам і пайшоў Свідрыгайла на Літву. Не дайшоўшы да Вільні 6 міль, ён спыніўся ў Ашмянах і там стаяў тыдзень. І прыйшоў князь вялікі Жыгімонт з літоўскім войскам, і адбылася бітва паміж імі 8 снежня у дзень памяці святога Патанія у панядзелак. І дапамог Бог вялікаму князю Жыгімонту, і разбілі князя вялікага Свідрыгайлу, і рускіх князёў пабілі, а іншых узялі ў палон: князя Юрэя Лугвенавіча, князя Васіля Сямёновіча, князя Федьку Адзінцевіча, і паланілі пана Дзідзіголда, ваяводу Віленскага, і шмат іншых пабілі і паланілі. У тую ж зіму князь вялікі Свідрыгайла 2 раз сабраў вялікае войска з Русі і пайшоў на Літву. І шмат паваявалі ў літоўскай зямлі, і папалілі, і людзей у палон павялі. Летам жа 1433 года Свідрыгайл зноў сабраў вялікае войска з Русі, і лівонскі магістр з усім сваім войскам прыйшоў яму на дапамогу, і князь вялікі Цверскі прыслаў яму сваё войска. І пайшоў Свідрыгайла ў літоўскую зямлю і начаваў у Рудоміне за 1,5 мілі ад Вільні, і пайшоў да горада, не даходзячы Трокаў, павярнуў на старыя Трокі, а пад Трокамі стаяў на спасаў дзень і, прастаяўшы 4 дні, пайшоў ад трокаў шукаць вялікага князя Жыгімонда і літоўскае войска. Прастаяўшы ў вейшышках 4 дні, ён пайшоў на Русь у сваю зямлю. І прыйшоў з Відрыгайлы да Крэва, стаяў 2 дні, узяў горад Крэва мураваны і спаліў. Людзей жа шмат пасек і ў палон пабраў, паланіў і пайшоў адтуль да Маладэчна. Тут дайшла да вялікага князя Свідрыгайлы вестка, што ідзе Літва пахоняю. І князь вялікі Свідрыгайлы паслаў на іх князя Міхаіла, ваяводу кіеўскага, і іншых рускіх князёў. І пабілі яны Пятра Мантыгірдавіча і Літву, а іншых палавілі каля Капачоў. І адтуль пайшоў Свідрыгайла да Заслаўя, узяў горад і ў той жа дзень спаліў яго, а людзей шмат паланіў. І прыйшоў к Менску, узяў горад і спаліў, а людзей шмат, мужчын і жанчын, паланіў. І пайшоў у сваю зямлю, шмат бядын рабіўшы літоўскай зямлі. І прыйшоў Свідрыгайла к Барысаву. І тут, на рацэ Бярэзіне, схапілі князя Міхаіла Івановича Гальшанскага і паслалі яго ў горад Віцебск, і загадаў Свідрыгайла утапіць яго там у рацэ Дзвіне пад горадам Віцебскам. Злавілі ж яго невінаватага, не даходзячы лукомля за мілю між азёраў. Магістр пасля таго вярнуўся ў сваю зямлю у Лівонію. Вялікі ж князь Свідрыгайла пайшоў да Лукомля. Там распусціў сваё рускае войска, князёў і баяраў, а сам пайшоў да Кіева. У тую ж восень князь вялікі Жыгімонд сабраў вялікае войска з Літвы і ляхаў і прыйшоў на рускую зямлю і стаў пад Мсціслаўлем 26 кастрычніка 1433 года, у дзень памяці святога пакутніка Дзімітрыя, у сераду, і стаяў 3 дні, і, не здабыўшы горада, пайшоў у сваю зямлю. На наступнае лета сабраўся Свідрыгайла з рускімі князямі і баярамі, з усім рускім войскам і пайшоў на Літву, і магістр яму на дапамогу, і сышліся яны са Свідрыгайлам у Браславе, а па волі Божая спадзе на зямлю вялікі дождж, і не змаглі яны пайсці ў літоўскую зямлю. Князь Свідрыгайла вярнуўся ў сваю зямлю, а магістр пайшоў у сваю зямлю. У Полацку Свідрыгайла распусціў сваё войска князёў і баяраў, а сам пайшоў у Кіеў. На 3 ж год князь вялікі Свідрыгайла спаліў у Віцебску мітрапаліта Герасіма. Сабраў князь вялікі Свідрыгайла ў Віцебску рускіх князёў і рускае войска і пайшоў к Браславу. Там, у Браславе, прыйшоў на дапамогу Свідрыгайлу магістр Лівонскі з усім сваім войскам, і пайшлі яны ад Браслава па Завілінскай зямлі, за Вілію да Велькаміра. Князь жа вялікі Жыгімонд сам не пайшоў на Свідрыгайлу. Даў кароль Ягайла 800 коней у дапамогу князю вялікаму Жыгімонду. І князь вялікі Жыгімонд паслаў на князя Свідрыгайлу свайго сына, князя Міхайлу. Князь Міхайла прыйшоў са сваім войскам літоўскім і з ляхамі, і адбылася бітва са Свідрыгайлам на 7 дзень, на летаправодца, 1 верасня 1435 года. Абіліся за Велькаміром ля ракі. І затое Бог не дапамог князю Свідрыгайлу, што ён спаліў мітрапаліта Герасіма, і дапамог Бог вялікаму князю Жыгімонту і яго сыну Міхайлу. І разбілі яны князя Свідрыгайлу і ўсё яго войска, і шмат князёў забілі, а іншых рукамі палавілі. Тады забілі яго Свідрыгайлы пляменніка, князя Жыгімонта Карыбутавіча, князя Яраслава Лугвенавіча, князя Михаіла Сямёновича Балабана, князя Данілу Сямёновича Гальшанскага, князя Михаіла Львовича Вяземскага і іншых шмат князяў пабілі. Апаланілі князі і сярод іх паланілі Івана Владзімеравіча, князя Кіеўскага, і брата яго князя Фёдара Карыбутавіча. Забілі і лівонскага магістра, і ладмаршалка, і шмат комтураў пабілі, і ўсіх лівонцаў перабілі, а іншых жывымі пералавілі, мала хто з іх выратаваўся. Тады і шмат іншых гасцей перабілі, рукушан, селесцаў і чэхаў, а іншых рукамі палавілі. Пасля той бітвы, праз тры тыдні, сабраў князь вялікі Жыгімонт усё сваё войска літоўскае і паслаў свайго сына, князя Міхайлу, на Русь. Прыйшоў князь Міхайла і стаў ля Воршы. І сустрэлі яго ля Воршы смаляне, і паддаліся яны князю вялікому Жыгімонту і яго сыну, князю Міхайлу. І не пайшоў князь Міхайла на Смаленск, а пайшоў ад Воршы к Віцебску. Прыйшоўшы пад Віцебск, князь Міхайла стаў 6 тыдняў і, не ўзяўшы горада, пайшоў прэч. Пасля таго, у тую ж зіму, князь вялікі Жыгімонт зноў сабраў усё сваё літоўскае войска і паноў і паслаў да горада Полацка. Прыйшоўшы, прастаялі яны пад Полацкам тыдзень і, не здабыўшы горада, пайшлі прэч. У наступным жа 1436 годзе палачане і віцябляне, не чакаючы ніадкуль дапамогі, паддаліся князю вялікаму Жыгімонту Кейстутавічу. І пачаў княжыць вялікі князь Жыгімонт на вялікім княжанні літоўскім і рускім.